І тільки Господня любов до тебе повін не минає. Твій Бог на Голгофі помер за провини твої. Залишив небо, залишив славий престол, заради тебе на грішну землю зійшов. Залишив небо через любов неземну, щоб тобі дарувати нового життя без тебе. Тяжко буває в житті, і в серці так важко від болю, печалі сльозами, стражданнями вкрита земля. Та щоб не було, пам'ятай, Господь завжди поруч з тобою, Він лише для тебе залишив свій. Залишив небо, залишив славий престол, заради тебе на грішну землю зійшов. Залишив небо через любов неземну, щоб тобі дарував життя без сну. Залишив небо, залишив славий престол, заради тебе на грішну землю зійшов. Залишив небо через нового життя весну.